mel ko sawara lolu amna aw gaay yo xamni sunu borom tabaaraku ta'ala neena de len ko def fi yowmal qiyamati yalla ñu jall musse ina len hazihi an-nar li moy sawara hazihi li ngeen gis an-nar moy sawara ko daan yeddi jakaro nañu mom allati sawara nga xamni kuntum nakon ngeen tukazzibuna biha don ko weddi sawara ñen don weddi nak mom ngeen jakar lol ni weddi nak gis bokku ci hazihi an-nar allati kuntum biha tukazzibun legi nak afa sihrun hadha ndax li ak njabar la am wala bok antum yeen ñi taxaw di gis sawara la tubsiruna du ngeen gis da ngeen ni gisut wala ak njabar la lolu moy taqri' ak tawbih hal hadha alladhi tarawnahu bi a'yunikum min al'adhab sihrun am antum al-yawma uman kama kuntum fi ad-dunya umyan an al-khayr wal iman umyun ndax yeen li ngeen di gis tay ji ak njabar la wala yeen ay gumu ngeen na ngeen gumba won ci aduna ba du ngeen gis lu bax du ngeen gis iman abu sa'ud dan tafsir kat la mun afsirun hadha tawbiqun lahum wa taqri حيث كانوا يسمون القران الناطق بالحق سحرا ني ньо ني دان تودي القران اك نجبر بي نيوي سا الله كره نك ني نلن لي دي موي لي نين دون ودي لي نين نان واخ تي القران نك داني لن كاي واخ تاي مو ندخ لي اك نجبر لا ولا سيني بوت مو غوم با غيس لن تفسير ابي سعود على هامس الرازي jukib jurom ñaarel khatum jurom ben fuk deum ben temer ak jurom ñen fuk ak jurom ñaar suratu tur ay fuk ak jurom ban gisee sawar jakar ak mom nak ñom ñako daan weddi ñu wax leen yeen leen wax ñu tegal leen ci nel islawha dugg leen ko fasbiru aw la tasbiru muñ leen wala muñu leen sawa'un alaykum moyam ci yeen kep sawara wi lo muñ mulak la lo yuxu mulak la fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum motax di def la dara bakar nan dama ci xamul dara te fekk xam nga ci dara la bakar bay wagnii kako xam lol la lay wagnii mister bu yor walu wengi yaram mom ki gëna febar ci ñi febar ñoyam ci posan ñom ñaar ñepp ku ko ci naan rek li posan bi def ko ko naan mu def lako sawara ibn fi dug muñ ak ñak muñ sawauna alaykum la ngeen yalla wax muñ ak ñak muñ moyam ci yeen bu te ni muy metté ni muy lakke mu lakke len ko islawha fasbiru aw la tasbiru sawauna alaykum muñ len wala bu len muñ lepp moyam ci yeen li tam tawbiqun akhar modi benen retan benen yejjite bu len di yejji rek waye islawha fasbiru aw la tasbiru muñ len ak ñak muñ lolu lañ len wax ci bir sawara tabarakallah suratu tur aya fuk ak juroom ben innama tujzauna dañ len di fay rek ma kuntum la ngeen nekkon ta'amulun dun ko jef la ngeen doon def ci aduna dong nak lañ leen fay kenn fayu leen fi lu ëpp la ngeen doon def la ngeen doon def rek lañ leen fay mbokk yi sunu borom tabaaraku ta'ala jeexal na fi ci yéfer yi ñu weddi al-akhirah di xoos ci fa fu nu tollé fa bu al-qur'an jogé ñu né ah mak ñaako mom tabaarakallah ñu retrede ko mom ñi am jotta ko mom xalé ye ko mom rek tabarkal ñi la sunu borom añale añ yi jaar ak ñom ci jaar yi teural ko teuralin yi waxe ko wax ji waye ñam ko ubbe moy fa waylun yawma izil lil mukazzibin xurumbugal ñal na ñi nga xam ne dañuy weddi bés penc, dañuy weddi alaxira, gëmuñu ko. ñàkk a gëm gi ñu ko ñàkk a gëm nag moo tax duñu ko waajal, waajal gi ñu ko dul waajal nag moo tax di leen di bett buñ demee duñu yóbbu yóbbal. xam nga ne ñi fi jógit dem Màkka dañ koy waajal ab diir, waajal ko seen yaram, waajal ko seen am-am, waajal ko li ñu bàyyi seen njaboot ak yi demee ni ko yooyu. waaye bu fekkoon ne ñoo xëy benn bis rek ñëw ci kër yi ne accukaay leen dem, da nga gis koo xam ne kii demin wa muy dem tabaarakallah du dem dem woo xam ne wii woowa moo koy gënal. suñ borom tabaraka wa taala mu ñëw ci beneen xaaj bi nga xam ne moo di ñi ko gëm te nangul ko. mu ne innal muttaqina, mboolem ñi ragal, ñi ragal yàlla. innal muttaqina, muttaquna yi mooy ñi nga xam ne su seen borom diglee ñu def, su teree ñu bàyyi, ñooñu la ñu tuddee al muttaqun. moom la olof di wax ku ragal yàlla. du caag yu ne dañoo ragal yàlla buñ ko déggee samp seenu xel, ñu ne dañoo ragal yàlla fu ñu ko dégg ne duñ fa dem. li olof waxoon baat bi ne mooy ragal yàlla moo di bi ñu xamee ne fii da koy tere, ñu xam ne buñ fa demee ëllëg it daañ dajeeg moom, fa bokk ci ñu ragal ko ñu bañ a def la muy tere. soo amee doom ji ñu wax ne dafa ragal way juróom wu góor te looloo war a am, la ñuy wax ci da koo ragal mooy lay defar ay jikkoom ay jëmam ak ngoram. su góor gi ne barab sàngam bu fa kenn dem ki ragal bàyyam du fa dem, waaye ki tegul ne bàyyam li muy wax nangam nangam ragalu ko moom boo aayee du tee mu def ko. gis nga gone ci kër gi ñàkk ragal gum ñàkk ragal kenn ci kër gi tax na lu muy tere rek la gone yendoo def. waaye mag mi jinni nag te fa fiyénee tekki, fa fiyénee jaar fi bàyyam jaar, moom day ragal bàyyam. ragal bàyyi googu it bu ci bàyyi bàyyiwul xel mën naa tax far doom ji du baax, ndax da koy ragal ba duñ toog. innal muttaqina, ñu ragal yàlla ba nga xam ne lu mu digle ñu def ca lañ mën, lu mu tere ñu bàyyi ko, ñooña fii jannaatin, ñu ngay nekk ci biir ay aljanna, wa naim ak ay xéewal. fii jannaatin wa naim, ci biir ay aljanna ak ay xéewal. te mooy imtisaalu awaamirihi wa jitinaabu nawaaihi hum fi l axirati tabaarakallah fi l axirati fi basatin azima wa naimin muqim xaalid. suratu atour ay fukk ak juróom-ñaar. yàlla ne na faakihiina mima ataahum, ñuy foytu ca la leen seen borom tabaraka wa taala defal, ñuy foytu ca la leen yàlla tabaraka wa taala di jox. faakihiina mima ataahum rabbuhum, ñuy foytu ca la leen yàlla tabaraka wa taala di jox. foytu nag mooy lekk gi nit di lekk ginnaaw bi mu lekkee lekkuk farata. maanaam boo añee ba noppi tabaarakallah lañ la cee tegal, loolu moo tudd faakihiina. ba demee ci kër ndaw ku ndaw yi tabaarakallah bu ñu añee ba noppi yooyu la ñuy indi, def ko ay xeet yu baree bari, ay banaanaak ñoom in pom ak yooyu tabaarakallah. faakihiina mima ataahum, ca lam leen jox rabbuhum, seen borom. ñu dugg aljanna loolu la leen suñu borom tabaraka taala di jox. ñu cay xéewlu, di ca bànneexu ci xeeti ay lekk, xeeti ay naan, ca lukaay, warwaay, wa xayri zalika min maladaati aljanna. wa waqaahum, mu fegal leen rabbuhum, seen borom azaab aljahim, mbugalum sawaraw jahim. yàlla ñu yàlla musal ci mbugalum sawaraw jahim, te boole ñu ca ña nga xam ne yoo leen ko fegal moom sunu borom tabaraka wa taala. wa waqaahum rabbuhum azaab aljahim, yàlla fegal leen mbugalum sawaraw jahim. yi da ngi jàng ci alquran rabbana aatina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina azaab annaar. foofu duñ ñaan ne yàll nañ dugg aljanna, li ñu ñaan mooy yàll nañ mucc ci sawara. ku yàlla fegal sawara li wóor mooy ci aljanna ji ca ngay jëm te ca ngay dugg. yàll nañ ci yàlla duggal tabaraka allahu ci yermandem suratu tur ay fuk ak juroom ñet bon duggé aljann sunu borom tabaaraku ta'ala nele kulu lekle washrabu te ngeen naan kulu washrabu lekleen te naan leen ndigal leen leen jox ndigalu yu neex ya fa nek kulu lekleen washrabu te ngeen naan hani'an mu nek lo xamne lu luñu leen ndokkel lay doon nek lu neex te tay bima kuntum ta'amaluna ci sabab la ngeen doon def ci adun motax buñu wax rek ni yene rek doyna alquran fi def ni bima kuntum ta'amaluna la ngeen doon jëf ci sababu la ngeen doon jëf kon nak jëf daf ci munta ñak bi sababu ma qaddamtum min salihil a'mal lola moy li nga xamne munta ñak te moy di jëf kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'amaluna ci sababu la ngeen doon jëf yalla dañ ne bañuy lek nak muttaki'ina ñu ngi suhunu suhunu moy nga samp sa cionc ak sa loxo tek ci sa ker nop sa bob bi tege ci muttaki'ina ñu ngi suhunu su de ci aduna bo suhunu da ngay sonn bu de ci al-akhirah bo suhunu lu yag yag do sonn aduna so suhunu li tax ngay sonn moy asiye bi nek ci souf jazbiatul ard moy xecc fayat gi ngay gën di dis lolo tax ngay son budé al-akhirah souf sa amul jazbiya amul asiye motax bo ci jafando bo ci souhunu ak yeb do son wala je ñi dem ci wér wi di jambi asman ak yoyu amna fa buñ fa xasse ag man ñi dox ci jawu ji ndax lan asiye bi nekkon ci souf te doon leen xecc dañoo soranté ak mom bu muñu leen ñaddi motax ñi genn rek nek ci jawu ji di fey muttaqina ci li ñu soonu ala sururim masfufa ci ay lal yo xamne dañ leena rimale waaw lal bi nek ni bi lal nek ni bi lal nek ni ibnu kasir mu ne masfufa moy wujuhu ba'dihim ila ba'd منك قوله سبحانه وتعالى على سرر متقابلين نون لكو ابن كثير سيره تا تفسير باغا خامني موي تفسير ابن كثير تا مختصرم با تبارك الله ديكنا سي حديث يونت بي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يتكئ المتكى مقدار 40 سنه ما يتحول عنه ولا يمله ياتيه ما اشتهت نفسه ولا زد عينه اخرجه ابن ابي حاتم ينتي بي صلى الله عليه وسلم نانا الاخره داني غيس كو سوونو تلم سوونو نين فكي ات دوال باتيكو تدي فان تلم بغ ديكو ديكل لبتم بغ مو ديكو غيس تبارك الله لولو دارا غنو كو نيه تي خام جين سوونو تبارك الله ني لاي جوخ ييغا بغ يو نيه لا waaw suhunu ñu lay jox yi nga bëgg yu neex la yalla ñu yalla yobbu te defal ñuko yalla neena wa zawajnahum ñu may leen ñu denc lo leen bi hur ayn hurul ayn hurul ayn ñoo di jigen ñu bax ñooñu jabar yu rafet yoyé nek hurul ayn te moy jigen ñu nga xamni seen beut yi dañoo yaatu te wexay wa tar non la ko arab tuddé nisaa'un bid wasi'atul uyun min al hawar wa huwa shiddatul bayad wal ayn jamhu ayna wa hiya kabiratul ayn wal bayad ma'a si'atil ayn nihayatul husn wal jamal jigen tabarkal la sunu borom tabarak taala mi ñewon fi ne dafa bok ci taram mu am beut bok ci taram beut ba bañe xonk manam beut bu sew te tuti day wañi taru jigen waye beut bu reey te wex da yok taru gor na taru jigen yalla ko wax fi wa zawajnahum bi hurin ayn hurul ayn nak ñu nga ci aljanna di xaar gor ñu nar duggu aljanna ndax suñu jigen ñi wuur na yalla ne du doy jig gor ñu fa jëm ndax alakhirah amul monigami kenn du fa yor ben soxna alakhirah kenn du fa yor ben soxna ku dugg aljann rek juroom ñaari timiri soxna dang ko am motax gor ñi nga xamne limu min moy ben bu ñu démé fofa dañu xam xeyna dañ def formation dugg ci classe yi def formation am ci ay fan ngir mëna denc ci lu ëpp ben soxna waye alakhirah kenn du fa yor ben soxna ay soxna yu bare bare la du yor jigen ñu nangouta wujju it bu yaba ñu defaru ku fa dugg ku ne da nga am ay wujju do am ben wujju dong waye juroom ñaari timiri wujju yi manke ben ngay am juroom ben timiri wujju ak juroom ñun fukk ak juroom ñent dang ko am ci ay wujju fa duggé aljanna té ñeppay ñaan di fa dugg bo jangé fi ak ku jëne bo démé fofu tabarakal dang ko man té ñu jigen rafet rafet fi bo démé fofu gis ko xamni ci tabarakal bu musoro nga rus ñu jigen rafet rafet fi gis ko fofu ko xamni ki du sangu di poudre sax mom du poudre du emayu du tosugal té bu génné yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam néna taw fi jant bi di fenké jigen ñepp dañu rus gor ñu dé ndax hôpital hurul ayn hunna alghawani allati yukhjilna badr yadin lol la mambaram tuba rajala anhu waqti huma sulayma farfi amma ziyati kayma tahudu zimami liraziyati tabarakallah hurul ayn jigen ñi nga xamne seen beuti beuti yu reey la te wex la yalla ne ñi dug aljanna te ragalon ko kenn ku ne da nga la ca may ay soxna yu takko takko yu bare bare bare yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith neena bu ben jigen metite le jeukeram fi ci aduna amna ci jigen ñe lu mat juroom ñaari témèr yu jogando ñom def ben manifestation tabarakallah dox ci ngabbe gat ne gor gi ñi metal mu ñal fofu da nga fe jaar rek fi nga jëm fi ci ñun bis bo accès watal ñu ci yalla ni duto joxe dépense duto son do fay courant do fay ndox do fay téléphone té itam duto jaxlé do fébar yunitibi bi sallallahu alayhi wasallam néna bép jigen bu mettel sa jëkër lool la jigen ñoñu di def tabarakallah ku fa dem rek sa cionu jeex ci jigen ñoñé tabarakallah kon jigen ñi yo ñom tam ñu gor gorlu nax buñu démé fofu mëna dugg ci bir jigen ñoñu gisulo sunu mbokk yi nga xamné ay football kat lañ bu ay football kat jogé bitim réew sék football kat yi nekk fi dañ leen jema ninalé bol leen ben terrain ñu def entraînement pour ñu groupo ñom ñep xam passante yek niki di démarqué niki di jaaré na lek indi bi ni muy génné ñom seen yoyu tabarakallah ñom Abdoulaye Sako Faye ak Mansour Kandji ñom ñoo topoto yoyu wayé jigen ñi nañ go gorlu kon ba buñu démé ci bir jigen ñalé mën ta dugg yalla ñu ci dugg nak ñun ñep ak ñom ñep suratu tur aya ñaar fuk ci lañu toll yalla ñaan wallazina te ñi nga xamne amano gem nañ wattaba'athum te topulen zurriyatuhum seeni dom bi imanin ci gem alhaqna bihim dabal dab dabatal nañ ci ñom zurriyatuhum seen dom ya yalla neena ñi gëm yalla nekkon ci lu baax ba faatu seeni doom ñew nekk ca baax goga jup ca ba faatu ñom ñet dañ leen dab dabatal ba doom ya fekki baye fekki baye ñu fekki maam ya ñom ñet ñu dugg aljanna tabarakal alhaqna alabna bil aba litaqarrub a'yunihim litaqarrab bihim a'yunuhum wa in lam yablughu amalu doom yi leg leg seeni jëf du toll ni seen jëf yi bayyi waaye suñu borom yëkkati doom yi teg leen ca seen jëf yi bayyi ndax lan iman giñ nekkoon doon ko jéem a xenc ci seeni bayyi ibnu abbas إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن معه في درجة في الجنة وإن كان لم يبلغها بعمله لتقر بهم أعينه وتلا الآية من ابن عباس تفسير القرطبي جك فرج جرم نار قتم جرم بن فك أك جرم بن بارك الله يالا مني ابن عباس مني يالا دي نيكتي او نيت ام نجابوت بانو اغ تي سيني باي ني بوك نيك تي الجنه لوتخ باي يا غور غور لو وون يارام دومي سي نجوب دومي غور غور لو دومي نك اغ بون فا سيني باي اغ ناخ اغ فا سا باي اغ تي ايمان اغ فا سا باي اغ تي عقيده اغ فا سا باي اغ تي الاعمال الصالحه يومبول نييب يومبول نييب ناخ سله من الاولين وخليل من الاخرين يومبول نييب idan galankore legi la dakk galankor idan yaq jamu yalla legi la ko dakk yaq waye dal ni gor gorlu di fasiyene xeng ci seeni bay seeni mam yalla muni alhaqna bihim zurriyatuhum ndax lan ndax seen xol sedd mu bok ci teranga yelen tabaarak wa ta'ala di teral asama khari momin muné fayajma'u llahu li ahli aljannati anwa' as-surur بسعادتهم في أنفسهم وبمزاج وبزواجه الحور العين وبمؤانسة الإخوان المؤمنين وباجتماع أولادهم ونسلهم بهم ودمت تفسير الكشاف جكب نينتل ختم نار تمر أجرم نار فقط نار لكو سنبرم تبارك وتعالى لكو جنبالما لكو الشمخصري في منه يالدي بولي واع الجنة دلن دفل أي خيب دراغ ñom ci seen bop ñu taxé yimu ci yalla ngir teral leen mu may leen ay soxna al hur al ayn ñu defé ne ci lay yam mu indil leen seen mbokk yi nekkon ay julit ñi wétt leen té ñu ne ci lay yam kenn ko ni mu indil la indil leen seeni dom ndikti ma gën fa rawati tafsir al kashaf jukki ñentel xatum ñaar ci mer ak juroom ñaar fuk ak ñaar ma ngi ci suratu tur aya ñaar fuk ak ñaar wala ñaar fuk ak ben yalla mune wama alatnahum wagnu luñu len min amalihim ci seen jëf jë min shay'in ci dara yalla mune kuma fay li defelatuma la dara wallahi deug la kuma fay li defelatuma la dara al ma'na أنه تعالى يلحق المقصر بالمحسن ولا ينقص المحسن من أجره شيئا البحر يالا موني البحر موني يالا داي جيل كي غاتاج لو مانام كي جيفم اغوتون تي جيفي كو باخ ييغال كو تي كو باخ تي دي تخ مو واغنيل كو باخ اي جيفم واو البحر المحيط مانام li yalla defal ñi taxul mu wañi tiyaba ñi bo waré ba ngon nga dogal sa mbokum julit ñi ko def jox taxna da nga am tiyaba jutal ni koram te du wañ ci sa kor dara lolay tax sunu borom tabaaraku ta'ala di dawlo ñi nga xamne di deflo ñi nga xamne ñoy wor ñu jema taxawé taxaway bobu te modi bo woré ba ngone li ngay defal sa mbokum julit lol day tax nga am tiyaba ju tol tiyabam mom tam mu am te du wagn ci tiyabam dara dila ko defal mom yalla fi tam lol la fi jangale mom sunu borom tabaraka taala bi nga so mokale suratul fatiha diko jangal ay nit noko gëna jang rek nga gën diko mokal noko gën di jang rek nga gën diko mokal du wagn ci li nga mokalon dara tabaraka taala suratul tur ay ñaar fuk ak ben yalla nen wa amdadnahum ñu dolli len bi fakihatin ci furwi bi fakihatin ci foytef wa lahmin mimma yashtahun ak tiyap mimma yashtahun ci lo xamne dañu ko bëgg lepp lu xamne mon ci walu xéeti yap rek suñu borom tabaaraku ta'ala lañ ko defal fofu wala hamim mimma yashtahun te alakhira du am nak yo xamne nak yu kanasula du am xar yo xamne xar yu kanasula wala ay ganar ndax wopi ganar yi ak wopi nak yi du fa ag fi rek la yem ci aduna fi ñun ñoko indi def ko ci bir nak yi ba nak yi lolu dal len waye alakhira nak ya fa nek wala yap ya fa nek febar yi nga xamne moy dal ñi du len dal wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun ki yap wo xamne mënu ñu bëgg nak yap yi ci gëna neex moy yi am ay dunk wala yi dëkk ci bir geej yoy ci yi neex la ñi nga xamne ñoko xam di molier dugg ko ci geej yi ak ñoom seen ñoyu ñoom bonel won yap yi bu ci dakk ñu mën la yap sangama dakk ci yap yi yap sangama ci tege ñu ni me alakhir nak mas fa yap wax ni kenn mësu ko mas suratu tur aya ñaar fuku ak ñaar sunu borom tabaaraku ta'ala mun yatanaza'una fiha yufayqatu manam ñu joxlante ka'zan kaas kaas yo xamne la lahwun fiha wala ta'sil kaas yo xamne la lahwun fiha kenn du ca bew manam bewti amu ca wala ta'sil bakar amu ca tabarakallah di nan kaas yi amul mbewte amul bakar xam nga fi ci aduna fi bo demé ci kër ñu xel bisab nga nan la lahwun fiha wala ta'sil tabarakallah amna xeyti nan yu am solo yu am ci aduna fi ñu diko nan te la lahwun fiha wala ta'sil waye yawmul qiyamati kaas yi fay nanit noné lay mel kaas yoyé ngeen balma mo xam sangara la mo xam yum ci mëna doon waye buñu ko dé nan la lahwun fiha wala ta'sil aduna fi man nga fe gis lo xamni sa bakkan bëgg nako mu neex ci mom nga bëgg ko lol xamem ko waye fekk na deglu man nga ko nan bondi la ay jafagne jafagne amma yawmul qiyamati nak kaas yi ñuy xëccu diko ñoddante la lahwun fiha wala ta'sil yata'atawna fil jannati ka'san min al-qamr yatajazabuha ba'duhum min ba'd talazzuzan wa ta'annusan tabarakallah joxlanti bi kenn ku nek jox sa morom al alufi mun yatajazabunaha tajazuba mula'aba kama yaf'alu dhalika an nadama fi dunya li shiddati sururihim wa demé ci tafsir bo xamné modi ruh wala bok tire buñ tudé ruhul ma'ani jukib ñaar ko juroom ñaar khatum fanwer ak ñent ci la wax joju nek yalla nañ wa yatufu alayhim muy bagante ci ñoom khilmanun ay xale tabarakallah haji ibrahim sakhu radiyallahu anhu day wax ne yatufu limi tek ci arab moy wër mune waye bo togon ci xew kasi di la wër lañuy naan dañ koy gëndi bëgg te do ci mars mune kon wër fi bi fu ko tekki wër bagante lay tekki bagante nak moy day ñew ba ci yow jox lab kaas dem fa ñu jëlé kaas yi jëlat fa kaas ñewat ba ci yow jox lab kaas nun lako firikat bobu ñu tuddé haji ibrahim sakhu rahmatullahi alayhi nun lako firé tabarakallah wa yatufu muy bagante alayhim ti ñom khaymanun ay xalé khaymanun ay xalé lahum yo xamné gaaya leen yilef khaymanun lahum xalé yo xamné gaaya dugg aljanna ño leen yilef khaymanun lahum xalé yak annahum dañu melni lu'luhun maknun dañu melni jamaa buñu denc dañu rafet rafet tabarakallah ba melni jamaa buñu denc ka annahum lu'luhum maknun تبارك الله قلت بي من وهؤلاء الخلمان قيل هم أولاد المشركين وهم قدم أهل الجنة وليس في الجنة نسب ولا حاجة إلى قدمة ولكنه أخبر بأنهم على غاية النعيم تفسير القرطبي جكب فك أجرم نار قتم جرم نين فك أجرم نين لولا القرطبي وقت من خلي موي دومي مشركوني نوي لجيل وا الجنة mune waye ci aljanna ciona amu fa kenn do aji wo kulay legeel waye sunu borom tabaraku taala xibaareku ni ndax dañu nek ci ghayatu na'im ni lañ leen di xewale ci bir aljanna ja suratu tur ay ñaar fuk ak ñent wa aqbala mu jakarlo ba'dhum lan ci ñom ala ba'din ci lan ñu jakarlo yatafa'aluna ñangay lajante yatafa'aluna ñangay lajante ñi wax ñi tantu len qalu ñu ñëk wax ne inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin inna ñun kunna nekkon nañ qablu lu jitu tay fi ahlina ci suñu biir mbokk mushfiqin tiiton lool mbugulum alakhirah